Du lytter til Radio 24/7 dokumentar. Mit navn er Karen Mørk, og jeg er lige kommet til Jylland med et GoMo-lift. Jeg blev sat af på en resteplads i Fredericia i trekantsområdet, og nu sidder jeg og venter på min mor, som har lovet at komme og hente mig, fordi jeg skal med hende på arbejde. Og det betyder, at jeg skal ud på forskellige bordeller. Jeg har spurgt min mor mange gange faktisk, om jeg måtte komme med og optage. Og nu er jeg endelig fået lov. 24/7 dokumentar præsenterer. Med mor på bordel. En reportage af Karen Mørk. Hold da op, det var heldigt. Det begyndte lige at regne nu. Helt vildt. Ja. Sommerregn. Okay, mor. Kan du prøve at fortælle, hvad dit arbejde går ud på? Altså, vores organisation er Miami. Det er jo en NGO, som står for og medvirker til bekæmpelse af menneskehandel og dækker Region Syddanmark, landets indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Der dækker vi Region Syddanmark, og på den måde indgår i at få nogle budskaber ud til målgruppen om, at de har rettigheder, og at der er en handlingsplan for dem, der er her ufrivilligt, eller i hvert fald har lyst til at komme ud af deres situation og har problemer med det, at vi fortæller dem, at der er en handlingsplan, så vi kan hjælpe dem. Og jeg er jo så den sundhedsfaglige del. Har du alt, hvad du skal bruge der i den taske? Jeg. Det skulle jeg gerne have, ellers kunne jeg gå ud i denne taske. Do you want water, coffee? Oh. Coffee, water? No, I'm good. Thank you very much. Okay. If you like, but we don't need. Okay. Nice of you to ask. Okay. So, are this the working room? No, no, no, it's no. Me, I live in your the private. Sleeping, looking the calm. No, yeah. Working here. Okay. I live here. Yes. Yeah. Separate. Yeah. Hernede i det, som er hendes private del af bordellet, har jeg kun en her, og det er hende, der billeder akvareller på væggene, og her står nogle blomster i en elkedel. Det ligner sådan nogle markblomster. Har ret sommerhusagtigt med sådan en træ. Look, yes. The 20 milligram. Yes, no problem. For you. Yes. So, thank you very much. You're welcome. I need too much. Oh, it's yeah. Me problem, me stress. Yeah. Is here. Going to market. Is here. Yeah. Is here. Det er medicin til maven. Ja, yeah, det er det hun siger, at når det er hun er her, så går hendes, altså så bliver hun får en dårlig mave. Det er jo stress i maven, ja. Yeah. Det er et hus i 2 etager. Og herinde i hendes arbejdsrum er der en lille seng. Meget dunkelt hænger et billede af Marilyn Monroe på væggen og noget andet kunst i orange farve. Har i det hele taget ret orange. Står nogle hyacinter. Ja, jeg tænkte nok, de ikke rigtig det, heller ikke sæson, sådan nogle fake. Så er der et menukort. Fransk 600, dansk 600, gensidig fransk 700, dansk plus fransk 800, 30 minutter 1100, 45 minutter 1400, en time 1800. Kys koster 300 kroner, superfransk 100 kroner og superfransk plus danske 1500 kroner. På bordet ved siden af sengen står der neglelaksfjerner og massageolie, så er der nogle våde servietter. Can I ask a question? I saw on the menu Danish. What is Danish sex? Danish? Yes. Dance. Dance. But what kind of sex on the menu? No, what is it? When a customer says, I want dansk, dansk, mm-hmm. What is it then? Dank. Dank. You understand? Yes, one moment. One moment. See? One moment. So, this menu... Dank is fucking. It's just normal only fucking. Okay. Franz is blowjob. Yes, and again... Mega French is blowjob with no condom. Oh, okay. Blowjob no condom. Okay. Only blowjob. Yes. Only fucking blowjob no condom. And gensidig fransk is when he also gives fucking you all. Fucking and talking. Talking. Fucking. Yes. And sucking. Yes. Blowjob. Okay. Okay. I understand. Yes. So Danish is the most boring one, yes, maybe. Only fucking. Okay. Lige præcis. Og måske man også skulle sige, at du er jordmor. Ja. Er der egentlig, oplever I nogle gange nogen, der sådan bliver gravide? Der er jo en rimelig stor sandsynlighed, når man har så meget sex, som ja, de har. Altså jeg vil sige, at det sker selvfølgelig, og det er jo også noget, vi hjælper med, hvis der er nogle kvinder, der er blevet gravide, og ikke, altså uplanlagt gravide, så kan vi også hjælpe dem til at få en abort. Så kan I give dem, hvad er det? Er det ind til 12 uger, så kan man få en medicinsk abort? Ikke? Altså ind til 12 uger kan du få en abort, en provokeret abort, uden at skal have nogen godkendelse til det. Men selvfølgelig, vores målgruppe kan jo ikke bare gå ind på et sygehus eller til en gynækolog her, så derfor så er de jo afhængige af os. Jeg vil sige, at vi har gjort rigtig meget for at prøve at forebygge, så vi snakker prævention med dem alle sammen i vores møde med dem. Og det var simpelthen, fordi vi havde for mange aborter. Altså, de blev gravide, og nogen... Altså, nogen havde simpelthen efterhånden fået så mange aborter, hvor man var nødt til at sige til dem, det kan gå hen og blive farligt for dig, og i sidste ende får du måske virkelig svært ved at blive gravid, når du engang gerne vil. Fordi altså, så er det med kunder, de er blevet gravide ved en fejl? Ja. Kunder eller det, de kalder kærester, som jo er deres, i vores øjne, er nok mere deres alfonser, som ikke vil... fornedrer sig, som de faktisk siger, til at bruge kondom. Helt skørt, men der var en kvinde, der sagde til mig engang, at hvis jeg siger, at han skal bruge kondom, så får jeg simpelthen bare ind på siden af hovedet. Hvordan kan de kalde dem kærester? Ja, det er et godt spørgsmål, Karen. Det er et godt spørgsmål. Okay. What we must do today, we talked about yesterday. Yeah. We must do extra test. Because of the hepatitis, B and C. So yesterday I could not because I have to go quickly to laboratory. Ah, okay. That's why we do it here today. Okay, place. No problem. So we just make ready for this. And now you feel a little like this. And we do the blood sampling. Perfecto. Can I ask something? Outside the door there was garlic and cinnamon. Why? You see at the floor some cinnamon. Kanel, we call it. Laurel. Laurel. Yes. For cooking. Canela, no, for clean. Oh. Ammoniac. Oh, and then canel for not smell like yes. Ammoniac. Ammoniac, canel, y laurel. Okay. Det er din arbejdstelefon. Hvem er det? Hello, this is Lone. Hi, Lone. Good morning. Good How are you? Good morning, my dear. I am fine. I'm just driving into Vejle now. Okay, okay. How much minutes are you here in Vejle? 10 minutes and I'm at your place. Okay, because I'm in the vortex now, okay? Okay, we will just wait if you're not there. Okay, thank you, Luna. See you. See you soon. Bye-bye. Hun var i hvad? I Føtex. Nanas shoppe. Eller de der Luna. Ja, Lone, det bliver ofte til Luna. Det... Måne. Måne, ja, det kan jeg faktisk rigtig godt lide, det navn. Det er okay. Det har jeg ikke noget imod. Ja, det står jo som Lone, men det bliver til Luna. Der var et bordel. Ja, der kommer vi også ofte. Om lidt kommer vi forbi et sted, der virkelig har været bordel, men det er blevet lukket ned og blevet totalt renoveret. Så nu bor der nogen, de er sikkert uvidende om, at der har været bordel der, men det har der virkelig været. Ikke mindre end 3 i samme ejendom. Altså 3 bordeller? Ja. Og med hvor mange kvinder er der typisk på et bordel? Jamen det er også forskelligt. Altså, nogle steder er de alene, men ofte er de 2-3 kan der også være. Ja, det kommer ligesom lidt an på, ja, hvor det er, hvor meget plads der er også jo, men i annoncerne vil de jo ofte annoncere med, at de er 2. Det er jo selvfølgelig også en tryghed at gøre det, at man, jeg synes, det er så rart, når de ikke er alene. Det er altså rart for mig, det er jo noget pjat at sige, men det er godt for dem, at de ikke er alene, for de er virkelig udsatte, altså, som vi også var inde på før, at der er virkelig nogen, der har spottet dem og udnytter dem og talk about how to, hvordan man beskytter sig bedst, og det er det, vi snakker om, at hvis man har et uheld med kondomet, det brister, ikke også, at der er det jo afgørende at vide, hvad man skal bruge, og så glidecreme with silicone for sex anal, yeah. And with aqua, no anal. Yeah. Oil also no good, because then it will bust, altså kondomet går i stykker. Hvis hvad? Hvis man bruger intimgel, der er lavet på olie. So it's good to know, because of course it would be mostly anal sex and oral sex. That's okay with, but then you have the gel from the condom. Okay. Yeah. So, but I'm sorry that our intim gel we give you is only for aqua, but it's good to know that you can buy it with silicone. Okay. It's more safe for you. Okay. Nice. Yeah. Okay. Okay. Thank you for information. Thank you for visiting. You're welcome. Hi. Yeah, good morning. Yes, baby, you come with half an hour, 1,000, 1 hour, 1,800, everything full service. Yes, my address is the email for you, okay? Okay, bye, see you. Jeg har virkelig gjort alt for ikke at lukke noget dagslys ind her. Det er meget dunkelt. Væggene har vist været hvide engang, men har meget farvet. Det er tydeligt, der er mange... Altså, loftet er helt farvet, er sådan sod. Det er tydeligt, der bliver brændt en del stearinlys og røgelse af her. Det er helt sort loftet. Bag gardinet er der et gitter foran vinduet. Så det ligner ikke engang. Det er nok ikke så let at lufte ud her. Har lugter ikke, lige nu lugter virkelig meget røgelse, men har lugter ikke dårligt. Men det er jo klart nok. Der er ikke nogen, der har lyst til at komme og bolle et sted, der bærer præg af, at hundredvis af mennesker kommer her og gør det samme med de samme mennesker. Nu tror jeg. Nu kommer min mor. Nu skal vi gå. Så kan. Skal vi afsted? Ja, det skal vi. Hvordan så der ud på det bordel? Ja, men det var virkelig, virkelig. Det var koldt, det var vinter. Der var ikke noget varme på. Der var en enkelt lille elradiator inde i det rum, hvor hun var. Og ved siden af, hvor hunden var, der var der bare koldt, og den hund, den havde bare gået ind og bidt i ledning og skidt og tisset derinde i det rum der ved siden af, hvor hun var. Det var sådan køkkenalrum. Og ja, der var ikke særlig lækkert. Det var der virkelig ikke. Mange af de steder, vi kommer ud til, er simpelthen det... Ja, noget lort, som ingen andre kan... Altså, det... Man kan bare ikke være bekendt og lege det ud her, uden at gøre noget. Altså, det er et af, man leger det ud, men man kan det mindste sørge for, at der er ordentligt, og der er vand, og der er varme. Og det er samtidig et problem for dem. Ja, her er der det bordel her, jeg snakkede om før. Det er blevet vældig, vældig fint nu, så... Det var meget usselt før. Og alligevel så betalte de jo 800 kroner i døgnet for at få lov at arbejde der per mand. Hvordan er det det sted, vi skal hen nu? Jamen det sted, vi skal hen nu, det er også sådan et lille baggårdssted. Er det ulækkert? Nej, det er det faktisk ikke. Ikke det her sted. Det har været det, men det er blevet renoveret for nogle år siden. Så det er blevet noget bedre, end det har været. De har haft problemer med rotter og sådan noget. Hej, Luna. Hola. Welcome. Hi. You know who this is? No. Really? Hello. Hello. Nice to meet you. Welcome, welcome. Is it okay? Yes. The same. Welcome, welcome. Thank How are you? I'm good, thank you. Nice. And you? Nice, fine. Hello. Welcome, hello, welcome. Hello. Mira, Luna con su hija. Has visto. Welcome. Thank you. Yes. Hi. Hello. I'm Karen. Yes. My daughter. Yes. Please. Thank you. Thank you. Please, please. My daughter likes to see how I work. Yes. My daughter make radio. I vindueskarmen står der 1, 2, 3, 4 dildoer. Og en af dem er virkelig stor. En kæmpe stor dildo. Jeg har faktisk aldrig set så stor en dildo. Det er svært at forestille sig, hvem der kan have den nogle steder. Der er meget varmt herinde. Men det skal selvfølgelig også. Det skal ikke være for koldt at smide tøjet. I have 38 years living in Spain. I work here in Denmark. Jeg sidder og snakker med hende, som jeg kalder Anna. Hun har mørkt krøllet hår, som er samlet i en lys knold i nakken. Hun har en lyserød trøje på med en meget sofistikeret udskæring, slet ikke lige så dyb, som man kunne forestille sig. Hendes øjne ser glade ud, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hun er vant til at skulle ligne en, der er ovenpå. Også selvom hun ikke er det. A little blah blah blah for my family, no? I has two boyfriend or one boyfriend. I help give me more money. So they think you have two boyfriends in Denmark and... I speak for my family. Yes, okay. It's not really. I speak for my family, yeah. But not really. Porque possible look a little money. Hun har ophold i Spanien, hvor hendes familie bor. Hun fortæller, at de ikke ved, hvordan hun tjener sine penge. De tror, hun gør rent, og at hun har en kæreste, der supplerer lønnen. Hun fortæller, at de for alt i verden ikke skal vide, hvad hendes arbejde er. Som hun siger, så vil de respektere hende mindre, hvis de vidste det. Hendes datter er 20 år og læser økonomi, og hun skal aldrig nogensinde finde ud af, hvad det er, der har finansieret hendes liv som studerende. Hverken nu eller på noget andet tidspunkt. So secret forever. Secret for all my life. No. Hun har arbejdet som prostitueret i Danmark i 2 år, og hun regner med at skulle være her 1, 2 eller 3 år mere. Hun vil spare penge sammen til at starte en forretning i Spanien. Enten en restaurant eller en bar. I need the money for the business in Spain. I finish the job. What kind of business? I don't know. Possible shopping or restaurant or the bar. No, I need my... Hun fortæller, at kunderne ikke kun kommer for at få sex. Nogen kommer også for at snakke, måske om problemer derhjemme. Og så er der nogen, der bare kommer for at få massage. Særligt prostatamassage er populært, og det kan hun også godt lide at give. Blade, yes. I like this. But isn't that sex? No, it's not sex. No so sex? No, this isn't the sex. It's massage. Okay. It's massage. Okay. But no, it's gay, but to put the finger in your ass, no, it's gay. It's only... Det foregår med en dildo og med fingrene, men for Anna tæller det ikke som sex. Hun fortæller, at fordi at mænd godt kan lide at blive masseret analt, så betyder det ikke, at de er homoseksuelle. Det handler bare om at finde G-punktet, og det skal nogle kunder lige understrege eller forsikres om. Altså, at det ikke betyder, at de er homoseksuelle, bare fordi de gerne vil masseres i røven. And then they like? Yes, but I like, many people are like, many people in Denmark are like this. Okay. Many men, many men. Jeg spørger, hvad der ellers er populært på menuen, og hun fortæller, at mange gerne vil have mega french, som er, hvor at man kommer i munden, men det tilbyder hun ikke. Det er ikke nødvendigt for hende at gøre, siger hun. Jeg tænker, at det betyder, at hun kan tjene nok penge uden at tilbyde det. Ciao, bye. Nu hende jeg lige snakket med, mens du var ude. Altså, jeg havde besøgt hende i en anden by her... I sidste uge faktisk mødte hende der, og hvor hun fortalte, at hun havde haft en nat, hvor der var 1,5 time til 2 timer, hvor hun brugte altså tid på en, som havde fået en seksuel ydelse for 1,000 kroner. De får betaling inden ydelsen. De spørger, hvad det er, de vil have, og så betaler man, og så går man akten i gang, og så er det det. Men det var altså en, som hun sagde, at han var på et eller andet. Altså stoffer, men han var i hvert fald fucked up og ligeglad, og han ville bare have sine penge tilbage. Og hun blev ved, og de var 2 kvinder, de blev ved med, og hun ringede til politiet, og hun sagde, ved du hvad, jeg tror simpelthen, når de ser, at vi ringer for, eller hører, at vi ringer for den her adresse, så tror jeg bare, de tænker, nå, der er sgu altid problemer der. Der kom ikke nogen. Men hun endte med at give ham de 1000 kroner tilbage. Det er fandme ikke i orden. Hold kæft, hvor skulle han have en røvfuld. Hvad er det for en moral, altså? Det er virkelig langt ude. Men der er virkelig også lukket ned for noget, der hedder følelser og for noget empati der. Det er virkelig, det er jo voldtægt. Altså, velvidende, det har han vist lige fra han går ind. Og det er garanteret ikke første gang. Hasta la vida, por Dios, no me la siento. Okay. Aquí damos registro antes de que el personal salga. Hola, mira la radio de la hija. ¿Esta es? ¿Cuál? Deja que se te olvidan y luego dices que mira. So this is the kind of music. Okay. Mm-hmm. Yes. It's okay. Yes. Thank you very much. Okay. You're welcome. ¿Y cuándo sale la radio? Du lytter til Radio 24/7 dokumentar, og jeg har lige talt med hende, som jeg kalder Viola. Jeg sidder inde i et rum alene på bordellet. Jeg synes, det er ret vildt at tænke på, at hun ligesom havde et godt job i Spanien. Hun passede en gammel dames hus, men så døde hun. Og ja, så fik hun et arbejde på en restaurant som danser, men og måtte tage timer hele natten også, hvor hun også begyndte at prostituere sig selv, men ejeren eller chefen, som først og fremmest gav en dårlig løn, tog også halvdelen af de penge, hun fik for at sælge sig selv. Men en dag kom der en kvinde, som spurgte, om hun var interesseret i at komme til Danmark, hvor hun selv fik de hårdt tjente penge, så det sagde hun ja til. Og nu har hun været her i 3 år. Hendes børn er kommet til Spanien, og i 1 år ud af de 3 år, hun har arbejdet her, har hun tilbragt med dem i Spanien. Hendes børn vil for alt i verden ikke vide, hvad det er, hun laver her, ligesom de andre. Ja, men det er så svært, det er så vildt, at det hele virker så tilfældigt. Og det er ikke helt til at bære. Hun fortalte også, at hun ikke føler sig som sig selv, når hun er på arbejde. Altså, det er et skuespil. Det er ikke hende, der ligger der på lanerne. Hun bruger musik til at sløre virkeligheden. I listen music very, very good music and relaxing music or strong music. And this time, me is other person. What kind of music do you play? Oh, okay. I like music very, como se dice, instrumental música, saxofón o piano o chillout music. For example, no metallic, but a little but instrumental, yes, I like. Ovenpå er der en, der har fået kunder, eller en kunde. På en måde gad jeg godt at se ham komme ud, men jeg må heller også ikke være for synlig. Så. Ja. Jeg må se. Nu kom han ud. Ej, hvor er det mærkeligt. Og sådan en lav mand, som sådan, han kigger tilbage på mig. En skaldet mand, da han gik ud fra gården, så kiggede han på sit ur, det gør han igen nu, kan jeg se. Han går sådan ret rask tempo herfra, skaldet med solbriller. Og det er rigtigt, han ser virkelig normal ud. Han er godt nok hurtigt på vej væk der. Han er i hvert fald ikke parkeret ude foran. Jeg kunne også godt dufte, at han... Jeg ved ikke, om han har taget parfume på, eller hvad han har gjort. Jeg ville ønske, at se, om han havde en ring på fingeren. Det kunne han virkelig godt have. Nu kigger han på sin telefon. Det er en lige vej, så jeg kan godt se ham stadigvæk. Jeg ville ikke kunne stoppe ham. Det ville slet ikke gå. Det kunne jeg også høre på min mor. Der sagde, at jeg ville gå udenfor, at jeg skulle være diskret. Og han ville komme ud. Nu drejer han. Nu kan jeg ikke se ham længere. What? Det synes jeg faktisk er ret vildt. Jeg ville bare virkelig gerne prøve at forstå de her kunder. Men de vil ikke stille op til interview. Jeg forestiller mig, at det er fordi, de skammer sig og ikke hvis du ved det, ligesom de ikke vidste, du ved det, når de styrter væk fra bordellerne. Men nu lader jeg som om, at jeg sidder over for ham, jeg så komme ud i dag. Og jeg kalder ham Henrik. Henrik, du er her ikke, men jeg forestiller mig, at du er her. Du er 47 år. Ikke så høj, og så er du ved at blive skaldet, og din krop bærer præg af, du spiser godt. Jeg forestiller mig, at det ikke er dig selv, der laver maden, men din kone. Du har en orangefarvet polo, shorts og sandaler på. Og så har du lige taget parfume på for at dufte mere af dig selv, end hende, du lige har haft sex med. Så Henrik, jeg har 5 spørgsmål til dig. Henrik, tænker du nogensinde på, at hende, du har sex med, nok slet ikke tænder på dig, men måske endda synes du mega usexet? Okay, jeg prøver lige at spørge igen. Henrik, tænker du nogensinde på, at hende, du lige har haft sex med, måske slet ikke tænder på dig, og i virkeligheden synes du er ret klam? Når man tænker du så nogensinde på, at hun kun er sammen med dig for at kunne forsørge sine børn, som hun er virkelig langt væk fra, når hun ligger her sammen med dig? Har du overvejet, hvad det får kvinderne til at føle, at du flygter væk derfra, som om du havde begået en alvorlig forbrydelse? Føler du måske, at det rent faktisk er en forbrydelse? Og Henrik, hvad i alverden gør der af dig, når du forsøger at putte prisen på sex ned, kræver dine penge tilbage eller behandler kvinderne som mennesker, hvis krop, liv og sjæl kan sælges for penge? Henrik, hvorfor har du brug for at komme her? Altså, er det din kone, der er kedelig, eller har du nogle virkelig underlige lyster, som du ikke kan gå andre steder hen med, eller hvad er det, der gør, at du ikke kan få det her andre steder? Henrik, tusind tak, fordi du vil være med i mit program. Jeg fik ikke så mange svar, så hvis du sidder derude og kan hjælpe Henrik med et svar, så må du meget gerne skrive til 24/7-dokumentar. mc@247.dk mc@247.dk. For jeg forstår det simpelthen ikke. You too. It's thank been a pleasure thank you meeting for your you. Company. Oh, thank you. Too much champagne. Dice que hay mucho champán. Rayas, luna, rayas. Mi luna, en Italia son frikis. Frikis, yes. Nothing less. Ciao. Luna. Oh, this. The club. Ciao, Andres. See you. Ciao. Jeg ved ikke, hvem jeg var der nemmest, tror jeg det er. Puha. Ja, du må være træt i hovedet, fordi at, det var da lige at komme ind i øjet. Ja. Du har simpelthen kommet til Sydamerika. Ja. Nå, der kan du bare se, hva'? Okay, mor, nu sidder vi lige herhjemme, fordi jeg var helt smadret i går, så vi nåede slet ikke at snakke om dagen, da vi var færdige. Men jeg skal afsted til København om lidt. Men jeg vil gerne lige nu høre om, fordi de snakkede om noget, som de ikke ville have, jeg optog. noget, de var bange for. Nogle oplevelser, de havde haft. Men det ville de ikke have. Det ville de ikke fortælle, mens jeg optog. Nej. Men du kan godt fortælle sådan overordnet, hvad det gik ud på. Ja, altså det, de havde virkelig på sinde, var jo at fortælle om, at de synes, at Danmark havde i mange år været et dejligt sted at komme til at arbejde, men at de oplevede her det seneste år, at det blev så råt, er blevet så råt, sådan at de faktisk har den frygt, når de åbner døren, om det er en kunde eller om en voldsmand. Og jeg vil sige, de har jo altid levet lidt med, at der indimellem foregik nogle ting, som ikke var så rart, men jeg oplevede virkelig, at de var rystede over, og var skræmte, at det var blevet en stor del af deres hverdag, at der foregik noget, som bare var på det groveste. Enten, jamen, altså, at de blev bestjålet, og de blev indbrud, hvor de var. De beskrev jo, hvordan to situationer her på det seneste, hvor der er folk, der simpelthen har kravlet ind, hvor de har ligget og sovet med vinduet åben, fordi det havde været varmt. Og så at folk er kravlet ind og med knive, truende og på den måde også nogen, der oplevede netop det der med at få frataget deres penge. Har I nogensinde oplevet, at der var nogen, der ligesom... Altså, har I oplevet nogen, der døde? Ja, det har vi. Og det er heldigvis ikke det, vi har oplevet så meget. Men vi havde faktisk for et par år siden en sundhedsklinikaften, hvor der kom nogle rumæner, og hvor der var en ny en med, og hvor vi godt kunne se, at hun så ikke rask ud. Hun havde en rigtig grim kulør. Men hun ville ikke til læge, men der var nogle af de andre, hun var sammen med, der gerne ville til læge. Og vi sagde, vi kan jo ikke tvinge nogen til at komme ind til læge, men vi sagde til hende, at hun skulle bare sige til, og kunne altid komme og sådan. Men det næste, vi hørte fra hende, det var jo, at dem, der havde haft hende med, de ringede, kontaktede os og var helt op at køre. Fordi der havde de fundet hende død. Og så viste det sig, at hun havde kronisk leverbetændelse. Og hun var taget til Danmark, altså for at arbejde, for at tjene penge til sin medicin. Hun havde også, altså, hun vidste godt, hun var alvorligt syg. Og vi kunne jo også godt se, det passede, det svarede til den kulør, hun havde. Altså, at hun var gul, og ikke var, altså, hun var virkelig syg. Men det var bestemt, det var en sørgelig situation, altså vi var op og hjalp dem op i kapellet til at se hende, og det var virkelig også noget af en oplevelse at være en del af, og hvordan de kæmpede for at få hende hjem, samlede penge sammen for at få hende transporteret hjem. Hun havde en dreng, der var på børnehjem i Rumænien, og det var meget vigtigt for dem at hjælpe hende hjem, altså få livet hjem, så hun kunne blive begravet hjemme, og det fik de. Ja, det var, de var i sorg. De var dybt berørt af at have mistet en nær veninde. Ja, og så var det jo også det, der var så sørgeligt, at efter vi havde været der i kapellet, og de havde ligesom fået sagt farvel til hende, at så skulle de tilbage og arbejde. Ja. Samme dag? Ja. En skulle til Frederikshavn, kan jeg huske, hvor jeg spurgte hende, er der ikke en mulighed for, at du kan være her sammen med dine venner i dag her i byen? For det var hernede i vores område. Vi er jo i Region Syd. Men hvor hun bare løftede på skuldrene, hun måtte tilbage. Hun havde jo en husleje, der tikkede der, så der skulle tjenes penge for at kunne betale. Ja. Så er jeg blevet sat af. Jeg sidder og venter på en bus. Jeg kan mærke, at jeg er rimelig fyldt op med indtryk. Ja. Og altså, jeg ved ikke. Altså, det Men det er fandme en barsk verden, som du er nødt til at... Altså, man skal godt nok være gjort af noget særligt for at klare det. Eller endnu vigtigere, skal man i hvert fald være i stand til at lukke af. Det er jo også det, de siger, de gør. At det ikke er dem. Jeg kan godt forstå, at de ikke fortæller deres børn, hvad de laver i Danmark. Men altså, tænk lige, hvilken kærlighedserklæring. Sådan vil de nok bare ikke modtage det. På mange måder føler jeg, at jeg forstår de her kvinder bedre, efter at have mødt dem. Sådan skulle det jo også gerne være. Selvom jeg stadigvæk ville ønske, at de kunne være sammen med deres børn, og ikke havde brug for at gøre det her. Sælge sig selv. Men på en måde giver det mening. Altså hvis det er den eneste... Altså hvis det er den mulighed, de har for at kunne forsørge deres børn, så handler det jo i sidste ende om overlevelse. Ja, du har lyttet til Radio 24/7 dokumentar. Og mit navn er Karen Mørk. Og min mor hedder Lone Mørk. Og nu skal jeg hjem til København. Du har lyttet til 24/7 dokumentar. Optagelse og tilrettelæggelse Karen Mørk. Klip, mix og redaktør Mikkel Clausen. Husk, du kan finde alle vores dokumentarer på 24/7's hjemmeside eller der, hvor du henter dine podcasts.